Marie, Mara, Marie bare husk at tage. Der er kun en lille forskel, når vi tager klunset af et forløb dæmmekæg. En middag dyr og fin, hun bare havde 100 smykker, men blev dog lidt til grin. Hun tabte sine perler i såsen, hun syntes ikke selv, at det var sjov. Men dem, der så det, jublede højt i går. Marie, Mara, Marie Maruskata, der er kun en lille forskel, når vi tager klunset af. Kun folk med slips kan gå hvorhen de vil. Der er jo restauranter, kun de får adgang til. Og i teatret kan man have det temmelig skidt, til fine premiere i kjole og i hvidt. De midt vil hellere have, som de plejer, med skjorte ærmer og en hyggebajer. Ikke tro, jeg så det, og jeg sang Marie, Mara, Marie Maruskata. Der er kun en lille forskel, når vi tager klunset af. Marie, Mara, Marie Maruskata. Der er kun en lille forskel, når vi tager klunset af. De store folk med magt kan hunse med de små, men kunne det de, hvis de kun havde underbukser på. Man siger, alle mennesker er lige, men nogen er mere lige end vi andre. Ikke tro, jeg så det, og jeg sagde Marie, Mara, Marie Maruskata. Der er faktisk ingen forskel, når vi tager klunset af. Marie, Mara, Marie Maruskata. Der er faktisk ingen forskel, når vi tager klunset af.